U hebt in 2004 een onderzoeksrapport uitgebracht over de kansloze burger. Daarin heb u, meen ik, ook gemeld dat sinds 1994 het niet meer is voorgekomen dat een burger in een processituatie tegen de Nederlandse staat voor de hoogste, voor het hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad in Nederland, een proces heeft gewonnen. Dat geeft al iets aan, toch? Dat geeft zeker iets aan, maar dat is wel een zeer belangrijk onderwerp waarvan ik ook me kan voorstellen dat iedere luisteraar daar van zich, daar heb ik ook ervaringen mee opgedaan. Alleen, u moet me even tijd geven dan om dat toe te lichten. Ja, gaat u gaan. Ja, kijk, we verdelen het recht in drie hoofdgebieden. Dat is het strafrecht, het burgerlijk recht en het staatsadministratiefrecht. En in alle drie hebben we dus aparte rechtsspraakkolommen. Dus de strafrechter is echt een andere rechter, zou je kunnen zeggen, dan de civiele rechter. En dat is weer een andere rechter dan de bestuursrechter. Wat nu opvalt, is dat de laatste jaren in alle drie die kolommen de rechters, de overheid, beginnen te ontzien. De overheid, ja, laat ik het gewoon even wat al te sterk, maar niettemin duidelijk zeggen, de overheid boven en buiten de wet stellen. Om te beginnen met het strafrecht, daar heb je het fenomeen gezien dat in de Pikmeer-arresten, de jaren 90, de Hoge Raad der Nederlanden plotseling heeft uitgemaakt dat voor misdrijven, en in dat geval waren het zelfs misdrijven tegen de mensheid, dat de staat niet strafrechtelijk vervolgd kan worden en, wat nog veel verder gaat, ook niet degene die voor de staat zijn opgetreden, de ambtenaren. Dit is een ongelooflijke situatie voor iemand die net als ik nog meegekregen heeft hoe de opmars naar de galg in Nuremberg is geweest. Hoe daar, ja, door de oorlogsmisdadigers als excuus is aangevoerd dat ze opdracht hadden. Bevel is bevel. Maar onze eigen Hoge Raad heeft dus uitgemaakt, en dat is staand recht op dit ogenblik in dit land, dat voor misdrijven, zelfs misdrijven tegen de mensheid, de staat en ook de bedienaren van de staat niet strafrechtelijk verantwoordelijk zijn. Ik acht het ongelooflijk dat daar in de samenleving niet meer commotie over is.